एक दूजे की याद भुला के अब रहना है मुहाल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल। इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है